میں لطف آ جائے گا زندگی کا، تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پھر گنبد غیرا کی بزاں بلا لو، پھر گنبد غزرا کی بزاں میں بلا لو، پھر گنبد غزرا کی بزاں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، پھر گنبد غزرا کی بزاں میں بلا لو، پھر گنبد غزرا کی بزاں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، آقا دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، سرکار بلا لو، سرکار بلا لو، پھر گنبد غزرا کی بزاں میں بلا لو، پھر گنبد غزرا کی بزاں میں بلا لو، وہ خوار گناہگار جیسا تمہارا، وہ خوار گناہگار جیسا تمہارا، آقا دو خار گناہگار جیسا تمہارا، سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو، سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو، سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو، سرکار بلا لو، سرکار بلا لو، قید خجرہ کی فضا میں بلا لو، پھر گنبد خجرہ کی فضا میں بلا لو، صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو، صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو، سرکار صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو، اغیار کے ٹکروں سے شہنشاہ بچا لو، اغیار کے ٹکروں سے شہنشاہ بچا لو، سرکار بنا لو، سرکار بلا لو، سرکار بلا لو، آقا سرکار بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا ہوں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا ہوں میں بلا لو، یا شاہ مدینہ میری امداد کو، یا شاہ مدینہ میری امداد کو، یا شاہ مدینہ میری امداد کو، آؤ آفات و بلیات کے پنجوں سے بچا لو، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو، سرکار بلا لو، سرکار بلا لو، سرکار بلا لو، سرکار بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے، آقا طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے، آقا طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے، سرکار بچا لو اسے، سرکار بچا لو، سرکار بچا لو اسے، سرکار بچا لو، میرے سرکار بچا لو، سرکار بچا لو، سرکار بچا لو اسے، سرکار بچا لو، سرکار بچا لو اسے، سرکار بچا لو، ویران ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلستان، ویران ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلستان، ویران ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلستان، اس اجر چمن پہ بھی نگاہ لطف کی ڈالو، اس اجر چمن پہ بھی نگاہ لطف کی ڈالو، سرکار بلا لو مجھے، سرکار بلا لو، دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض، دم توڑنے والا گناہوں کا مریض، دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض، اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، ہے جان مسیحا اسے تو کر کے بچا لو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو سرکار بلا لو سرکار بلا لو تیرے گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو تیرے گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو مدفن ہو عطا میت مدینے کی گلی میں مدفن ہو عطا میت مدینے کی گلی میں آقا مدفن ہو عطا میت مدینے کی گلی میں للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو ہے چلی جاتے جنم کو ملائکے ہے چلی جاتے جنم کو ملائک آقا کے چلی جاتے جنم کو ملائک شافع محشر پے شیشین بچا لو اے شافع محشر پے شیشین بچا لو فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو سرکار بلا لو سرکار بلا لو سرکار بلا لو سرکار بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن میرے سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو سرکار بچا لو سرکار بچا لو شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو اجڑ ہوئی جاتی ہے میری زیست کی بستی اجڑ ہوئی جاتی ہے میری زیست کی بستی اجڑ ہوئی جاتی ہے میری زیست کی بستی ہو جائے گی آباد نظر لطف کی ڈالو ہو جائے گی آباد نظر لطف کی ڈالو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو ایمان بچا لو میرا ایمان بچا لو سرکار بچا لو میرا ایمان بچا لو شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے سب کا بھی ایمان بچا لو آقا شیطان سے ہم سب کا بھی ایمان بچا لو سرکار بلا لو مجھے قدموں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی بازاروں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم صلاۃ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک اور بڑا ہی پیارا کلام گناہوں پر رلاتا ہوا ندامت بھرا کلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا غوث پاک رضی اللہ عنہ سے استغاثوں سے بھرپور مل کر انشاءاللہ تعالی ہم سب پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہے رسالت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہے رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں گا پھر بھی بچ نہیں پاتا یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں گا پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی گئی ایسی عادت یا رسول اللہ کرم ہو سیدی آقا کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ گناہوں سے مجھے ہو جا اے نفرت یا رسول اللہ یا حبیب ملا گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ کرم ہو سیدی آقا کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ گنا لمحہ بلمحہ ہائے اب بڑھتے ہی جاتے ہیں نہیں پر اس پہ آئے کچھ ندامت یا رسول اللہ گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے یا رسول اللہ گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ کرم ہو سیدی آقا کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ میرے منہ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے میرا چہرہ غتابا نور عزت یا رسول اللہ بوقت نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد یا رسول اللہ بوقت نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ کرم ہو سیدی آقا کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ تیرے رب کی قسم میں لا ایک نعرے جہنم ہو تیرے رب کی قسم میں لا ایک نعرے جہنم ہو بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ یہاں جیسے ہماری عیب پوشی آپ کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں جیسے ہماری عیب پوشی آپ کرتے ہیں وہاں بھی آپ رکھ لیجئے عزت یا رسول اللہ کرم ہو سیدی آقا کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت سے میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطا یا رسول اللہ پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل بدکار کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ

میں آپ شاہِ عطیہ یا غوثِ اعظم دستگیر آپ شاہِ عطیہ یا غوثِ اعظم مجھ پہ مولا کا کرم ہے غوث کی مدحت کرتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے غوث کی مدحت کرتا ہوں گو ذلیل و خوار ہوں بدکار بد کردار ہوں گو ذلیل و خوار ہوں بدکار بد کردار ہوں گو ذلیل و خوار ہوں بدکار بد کردار ہوں آپ کا ہوں آپ کا یا غوثِ اعظم دستگیر راہ پر صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلاں کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلاں کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلاں کے میں صدقے غوثِ اعظم کے سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را میرا خالی کا سا بھر دو میرا خالی کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا دنیا میں سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے دنیا ایسے سخی کا منگتا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملا ہاں آپ سے سب کچھ ملا یا غوثِ اعظم دستگیر صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلاں کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلاں کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہ جیلا کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہ جیلا کے میں صدقے غوثِ اعظم کے مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مصطفیٰ اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی ہاتھ اٹھا کر کر دعا یا غوثِ اعظم دستگیر میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلا کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلا کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہ جیلا کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہ جیلا کے میں صدقے غوثِ اعظم کے اب سرحانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھو اب سرحانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھو دم لبوں پر آ گیا دم لبوں پر آ گیا یا غوثِ اعظم دستگیر میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلا کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلا کے میں صدقے غوثِ اعظم کے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلا کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلا کے میں صدقے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلا کے غوثِ اعظم کے میں صدقے شاہِ جیلا کے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تمہارے در کے گداؤں کی شان آری ہے تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے، تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تا دار کرتے ہیں، کتا کتا گئے بوتو کیا چاہے ادب، گدا گدا گئے بوتو کیا چاہے ادب، بڑے بڑے تیرے در کا وقار کرتے ہیں، بڑے بڑے تیرے در کا وقار کرتے ہیں، بڑے بڑے تیرے در کا وقار کرتے ہیں، تمام خلق کو منظور ہے رضا جن کی، تمام خلق کو منظور ہے رضا جن کی، رضا حضور کی وہ اختیار کرتے ہیں، رضا حضور کی وہ اختیار کرتے ہیں، رضا حضور کی وہ ہوا خلاف ہوا چکرائے ناؤں، ہوا خلاف ہو چکرائے ناؤں کیا غم ہے، وہ ایک آن میں بیڑے کو پار کرتے ہیں، وہ ایک آن میں بیڑے کو پار کرتے ہیں، وہ ایک آن میں بیڑے پار کرتے ہیں، کبھی وہ تاج ورانے زمانہ نا، کبھی وہ تاج ورانے زمانہ کر نہ سکے، کبھی وہ تاج ورانے زمانہ کر نہ سکے، جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں، جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں، جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں ہوائے دامن جا کے جا فضا چھوچے ہوائے دامن جا کے جا فضا چھوچے ہزار سی تو کو باو بہار کرتے ہیں ہزار سی تو کو باو بہار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تا تار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاج تار سگان کوئے نبی کے نصیب پر قربا سگان کوئے نبی کے نصیب پر قربا پڑے ہوئے سر نام افتخار کرتے ہیں پڑے ہوئے سر نام افتخار کرتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں تاج دار کرتے ہیں کوئی یہ پوچھے میرے دل سے میری حسرت سے کوئی یہ پوچھے میرے دل سے میری حسرت سے کہ ٹوٹے حال میں کیا غم گسار کرتے ہیں کہ ٹوٹے حال میں کیا غم گسار کرتے ہیں کہ ٹوٹے حال میں کیا ہم گسار کرتے ہیں وہ ان کے در کے فقیروں سے کیوں نہیں کہتے وہ ان کے در کے فقیروں سے کیوں نہیں کہتے جو شکوا وہ جو شکوا ستم جو شکوائے ستم روزگار کرتے ہیں جو شکوائے ستم روزگار کرتے ہیں کسی بلا سے انہیں پہنچے کس طرح آسے کسی بلا سے انہیں پہنچے کس طرح آسے جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں. حسن کی جان گو اس وسعت کرم کے نثار, حسن کی جان گو اس وسعت کرم کے نثار, نا امید کو امید وار کرتے ہیں, کہ نا امید کو امید وار کرتے ہیں. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ, واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرم کی بھیک مانگتے ہوئے اس منقبت کو میرے ساتھ پڑھیے, انشاءاللہ بے حد ضرور آئے گا. نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق آسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم. چولی کو سب کی بھر دو بھر دو کرے گی دنیا, چولی کو سب کی بھر دو بھر دو نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم مولا علی کا صدقہ کیجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ فقیر ہوں تمہارا نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بچت تمہارے سہارا نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا بنے گے دولا میرا بنے گے دولا محفل سجی ہوئی گئے میرا بنے گے دولا نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم اتنا کرو گیا جو بلا لیا گے در پر اتنا کرم گیا جو بنا لیا گے اپنا کہاں یہ نکمبا کا سلسلہ تمہارا. نظر کرو نظر کرو نظر کرو میرا نظر کرو نظر کرو نظر کرو میرا نظر کرو میرا نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو میرا نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو نظر کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا لکھا ہوا منقبت کا کلام مشہور کلام ہے. آئیے تمام اسلامی بھائی ہم مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. بہت پیاری پیاری التجائیں ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا بیان ہے. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ کر اس مبارک کلام کو پڑھیے. درود پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. امر تبا غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. مصطفیٰ کے تن میں سایہ کا سایہ دیکھا. مصطفیٰ کے تن میں سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جل وائے زیبا تیرا. جس نے دیکھا میری جان جل وائے زیبا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بابا. یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ. یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ. یا غوث بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ. داد بلا کر مجھے جلوا بھی دگاؤ دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ یا دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ دیوانا مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ یا غوث دیوانا مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد یا غوث چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد مدفن کو مدینے میں جگہ مجھے کو دلاؤ یا غوث مدفن کو مدینے میں جگہ مجھے کو دلاؤ نیا میری منجدھار میں سرکار ہنسی ہے یا غوث نیا میری منجدار میں سرکار ہنسی ہے یا غوث نیا میری منجدار میں سرکار ہنسی ہے امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ یا غوث امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ یا پیر میں عصیان کے تلا تم میں پھنسا یا پیر میں عصیان کے تلا تم میں پھنسا للہ گناہوں کی تباہی سے بچا لو یا غوث للہ گناہوں کی تباہی سے بچا لو اچھو کے خریدار تو ہر جا پہ ہے مرشد یا غوث اچھو کے خریدار رے تو ہر جا ہے مرشد بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ یا غوث بدکار کہاں جائے جو تم بھی نبھاؤ یا غوث احکام شریعت رحم الحوض ہمیں شاقا احکام شریعت رحم الحوض ہمیں شاقا مرشد مجھے سنت کا بھی پاب مرشد بناؤ یا غوث مرشد، مجھے سنت کا بھی پابند بناؤ، عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے یا غوث عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ یا غوث یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ، میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام، میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو، نظر کرم سرکار ڈالو، نظر کرم سرکار اپنے مگتوں پر ایک بار، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، لا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، بیٹا قلب کی بے گلی غوثِ اعظم، ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو، نظر کرم سرکار ڈالو، نظر کرم سرکار اپنے مگتوں پر ایک بار، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، اسیروں کے مشکل کشاؤں سے آسان، فقیروں کے حاجت رواؤں سے آسان، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ اعظم، تم جو بناؤ بات بنے گی نا، تم جو بناؤ بات بنے گی، ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو، نظر کرم سرکار ڈالو، نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر، طلب کا منہ تو کس قابل گیا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو، نظر کرم سرکار ڈالو، نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، تیرا رتبہ اعلی نہ کیوں ہو کے مولا، تیرا رتبہ اعلی نہ کیوں ہو کے مولا، تو اے ابن مولا علی

ہے اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے نکالا ہے پگلے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عزوجل صلاۃ والسلام کی ترکیب ہوگی اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور باب المدینہ میں تقریباً 10 مقامات پر، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت 10 مقامات پر عاشقان رسول جمع ہیں، اور ملک بھر میں بھی کئی مقامات پر براہ راست اس وقت اس اجتماع ذکر و نعت بس سلسلہ 11ویں شریف میں ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ اب دعا کے بعد لنگر غوثیہ کا سلسلہ بھی ہے، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، سبحان اللہ، لنگر غوثیہ کے بعد نیچے میلاد ہال میں انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. اور یہ مدنی مذاکرہ جو ہے یہ آف ایئر ہوتا ہے، ہمارے اسلامی بھائی براہ راست امیر اہل سنت سے سوالات کرتے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکات و معالیہ ان سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ عزوجل ابھی لنگر غوثیہ کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد اسلامی بھائی نیچے میلاد ہال میں تشریف لے چلیں. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی اس سلسلے کے فوراً ہی بعد بلیسنگ آف غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ یہ براہ راست جو ہے وہ دیکھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین یوں بھی توجہ رکھیں کہ بغدادی نسخہ اور جیلانی نسخے کے بینر آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ترجمہ شدہ عربک، انگلش، ہندی، گجراتی، بنگلہ، رومن، ڈینش، سندھی، تمل وغیرہ کے اندر میسر ہوں گے. صلو علی الحبیب، اگر عماد بھائی اسے پڑھ کر بھی سنا دے تاکہ یہاں موجود حاضرین اور جو مختلف اجتماع گاہ میں جو موجود ہیں وہ اگر بغدادی نسخے پر عمل کرنا چاہیں، جیلانی نسخے پر عمل کرنا چاہیں، تو وہ بھی اس کی برکتیں لوٹ لیں۔ ربیع الاخر کی گیارہویں شب یعنی آج رات تین کھجوریں لے کر ایک بار سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر گیارہ بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک کھجور پر دم کیجئے۔ اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ پڑھ کر دم کر دیجئے۔ یہ کھجوریں رات و رات کھانا ضروری نہیں، جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری، مثلا پیٹ کا درد، کمیز، گیس وغیرہ اور دیگر چیزوں سے کے لیے مفید ہے۔ یہ جیلانی نسخہ آپ نے ملاحظہ کیا، نسخہ بغدادی انشاءاللہ عزوجل سال بھر تک آفتوں سے حفاظت۔ گیارہ نام اول آخر درود شریف پڑھ کر گیارہ کھجوروں پر دم کر کر اسی رات کھا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل سارا سال مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ گیارہ نام یہ ہیں: یا شیخ محی الدین، یا سید محی الدین، یا مولانا محی الدین، اور آگے اسی طرح یہ نام جاری ہیں: یا مخدوم محی الدین، یا درویش محی الدین، یا خواجہ محی الدین، یا سلطان محی الدین، یا شاہ محی الدین، یا غوث محی الدین، یا قطب محی الدین، یا سید السادات عبد القادر محی الدین۔ یہ بغدادی نسخہ رسالہ جنات کا بادشاہ میں لکھا ہوا ہے، جو مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل ہمارے وہ اسلام بھائی کل جو جمعہ میں بیان کی سعادت پاتے ہیں، وہ انشاءاللہ عزوجل کل امیر اہل سنت کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیانات کے رسالے ہیں، منی کی لاش، جنات کا بادشاہ اور سانپ نما جن، ان رسالوں سے انشاءاللہ عزوجل ہمارے اسلام بھائی جمعہ کی نماز میں بیان بھی کریں گے اور اس کا خوب لنگر بھی کریں گے۔ ابھی انشاءاللہ عزوجل آپ صلاۃ و سلام کے بعد سلسلہ دیکھیں گے، زیارات تبرکات مقدسہ یہ دیکھیں گے، اس کے بعد بلیسنگ آف غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم مدنی چینل کے ناظرین دیکھ پائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کھو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کھو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کھو سلام، دور و نزدیک کے سننے والے او کان کان، لعلِ کرام بیلا کو سلام، جن کا منبر بنی گردنِ اولیاء، اس قدم کی کرامت پہلا کو سلام، غوثِ اعظم امام وہ تو قاور لو کا، غوثِ اعظم امام وہ تو قاونو کا، جلوائے شانِ قدرت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے صبر کی شوقت پہلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا، مجھ سے خدمت گے قدسی گاہے ہار رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم، جو کچھ بھی تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، درود و سلام ہوئے، جو علم دین کی باتیں سیکھی سکھائی گئیں، جو نیاز کا بھی اہتمام ہے، اے اللہ اس میں پڑھنے سننے سنانے عمل میں یقیناً ہم سے بے شمار غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں، لیکن اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے. مولا کریم، آج کی اس مقدس رات کا صدقہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور اے مولا اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر و ثواب عطا فرما. یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، ازواج مطہرہ، تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، بالخصوص پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، آپ کے والدین، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے تمام مریدین، متعلقین، محبین کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ بالخصوص اپنے پیر و مرشد کو، ان کے والدین کو، ان کے جملہ تمام محبین، متعلقین، مریدین کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ اپنے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کریم، آج کے اس اجتماع ذکر و نعت کا صدقہ ہماری اس مبارک گیارہویں شب کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے آقا غوث آدم کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیشہ ہم سے راضی رہنا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. مولا کریم، ایمان اور عافیت کی زندگی نصیب فرما، ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرما. مولا اس رات کا صدقہ نزا کی سختیاں آسان فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بچا، قبر کے امتحان میں کامیابی دے، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما. اے اللہ اس رات کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. مولا طرح طرح کے امراض میں مبتلا اسلامی بھائی، مختلف اجتماعات میں یہاں حاضرین موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں، بیماروں کے جو نمائندے ہیں، مولا ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما دے، بے روزگاریاں، تنگ دستیاں دور فرما دے، کاروباری مشکلات آسان کر دے، نوکریوں کے مسائل آسان کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما. جو گھروں میں اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں رشتوں کے انتظار میں، اے اللہ غوث اعظم کی اس مقدس رات کا صدقہ ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، ہمارے گھروں پر خیر و برکت کا نزول فرما، گھروں سے مشکلات تنگیوں کو دور فرما. اور اے اللہ بالخصوص آج کی اس رات کے صدقے ہمارے ملک کو، اور بالخصوص ہمارے اس شہر باب المدینہ کو اے اللہ امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ خوف اور دہشت نے جو ڈیرا ڈال رکھا ہے, اے اللہ گیارہویں کی ان بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ اس وحشت اور اس دہشت کو دور فرما دے. اے اللہ امن و سکون عطا فرما دے مولا, امن و سکون عطا کر دے مولا, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ جو مصیبتیں آئی ہیں, جو پریشانیاں آئی ہیں, جو خوف اور دہشت ہے, یقیناً یہ سب ہماری بدعمالیاں ہیں. اے مولا بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے, اے مولا ہم سے راضی ہو جا اور ہم پر یہ جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں, جو یہ خوف و دہشت کا جو معاملہ ہے مولا اس کو دور فرما دے, مولا اس کو دور فرما دے, امن و سکون ہمارا مقدر بنا دے, امن و سکون ہمارا مقدر بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرما, ان کے مالوں کی حفاظت فرما مولا, ہماری اولاد کی حفاظت فرما, گھر بار کی حفاظت فرما, کاروبار کی حفاظت فرما. اے مولا امن و سکون ہمارا مقدر بنا دے, ہماری مسجدوں کو آباد کر دے مولا, اس خوف و دہشت سے مسجدیں کی رونق ختم ہوتی جا رہی ہے مولا, خوف و دہشت کو دور فرما دے, ہماری مسجدوں کو آباد کر دے, ہمارے غوث اعظم کے طویل سجدوں کا صدقہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے مولا, خوف و دہشت کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کو سلامتی دے, استحکام دے, امن و امان دے, دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان کفر اور ظلم کے ساتھ برسر پیکار ہیں مولا انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما, اسلام کا بول بالا کر دے, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما, ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچا, تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کی حفاظت فرما, ان کی خیر فرما, دنیا بھر میں جہاں جہاں مبلغین و مبلغات سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں, اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ان کے قدم مضبوط فرما, مدد فرما, مددگار پیدا فرما, روح القدس کے ذریعے مدد فرما. امیر اہل سنت اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما, دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ, سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.